Z paliwami BP Ultimate z technologią Active możesz przejechać nawet 56 km więcej na jednym baku. BP, kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja powodziowa na południu kraju powoli się stabilizuje. Na rzekach w Polsce spadła liczba stanów ostrzegawczych. Marsz Witolda Pileckiego idzie ulicami stolicy. Dzisiaj mija 71 lat od jego śmierci. Zajrzymy też do Sopotu i sprawdzimy, co dzieje się na festiwalu Dwa Teatry. Stabilizuje się sytuacja powodziowa na południu kraju. Aktualnie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia na środkowej Wiśle i drugiego stopnia na środkowej Odrze. Liczba stanów ostrzegawczych na polskich rzekach spadła od wczoraj z 50 do 40. Widoczna poprawa jest w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim. Tej wody zaczyna powoli w rzekach ubywać, jednak to będzie długotrwały proces, będzie trwał kilka dni. Ciągle notujemy jeszcze stany ostrzegawcze i w strefie wody wysokiej znajduje się wiele rzek w tamtym regionie. Na południu Polski, w okolicach Szczucina, przemieszcza się fala wezbraniowa na Wiśle. Został przekroczony stan alarmowy o 80 cm. Fala wezbraniowa będzie przemieszczała się jutro w okolicach Sandomierza. Tam stan alarmowy zostanie przekroczony o metr. Mówił Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Fala kulminacyjna ma dzisiaj i jutro przechodzić przez trzy województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. W kolejnych dniach będzie zmierzać w kierunku Warszawy. A ulicami stolicy idzie marsz Witolda Pileckiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz. Został zamordowany przez komunistów 25 maja 1948 roku w stołecznym więzieniu przy Rakowieckiej. Przyszedłem, bo chcę uczcić naszego jednego z największych bohaterów XX wieku, rotmistrza Pileckiego. Dał się wywieźć do Oświęcimia. To było chyba najbardziej bohaterskiego czynu. To jest postać niezwykła. Wzór do naśladowania dla młodzieży i dla wszystkich. Trafił do Auschwitz po to, żeby tam założyć konspirację, a potem jeszcze cały czas oddany innym ludziom, życie swoje poświęcił. No i oddany ojczyźnie. Wielki człowiek o wielkim sercu, skromny. Pokazał, że jako człowiek na bardzo wiele go stać, na wielkie poświęcenie. Pokazał, że człowiek potrafi wiele znieść, no wbrew przeciwnościom losu. Przyszedłem, żeby uczcić, dać hołd wielkiemu Polakowi. Marsz Pileckiego zakończy się za niecałe pół godziny w byłym więzieniu na Rakowieckiej, gdzie powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Połączenie swingującego jazzu, francuskiego popu i rytmów latynoskich, a także blisko wschodnich. Taka mieszanka już podczas wiosennej odsłony cyklu To co najpiękniejsze. W środę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego piosenki spod wieży Eiffla. Tym razem serwujemy Państwu podróż do Francji, Paris Combo, czyli taki kolektyw francuski, który już z górką ponad 20 lat odnosi wielkie sukcesy, nie tylko w swoim kraju, chociaż tam jest najbardziej rozpoznawalny, ale także jest znany troszeczkę w Polsce. Myślę, że głównie za sprawą ZAS, która bardzo ceni ich muzykę i jest takim ich trochę ambasadorem, można powiedzieć, ale także ich koncerty cieszyły się doskonałym wzięciem w Stanach Zjednoczonych. Zapowiadał dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Marcin Kusy. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy wykona dwie suity z opery Carmen. Całe wydarzenie transmitowane będzie w Radiowej Trójce tuż po 19, a także w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Koncert powtórzmy w środę, a już teraz inne ważne wydarzenie radiowe i telewizyjne. W Sopocie trwa festiwal Dwa Teatry. To impreza, na której prezentowane są najlepsze słuchowiska i spektakle minionego roku. Miłośnicy teatru radiowego usłyszeli już m.in. Elektrę w reżyserii Mariusza Malca. Reżyser po raz kolejny sięgnął po dzieło Sofoklesa. Jest coś niezwykłego w Sofoklesie. Do mnie to absolutnie uwodzi i wydaje mi się być jedną z bardziej uniwersalnych opowieści. Nie tylko jest Edyp i teraz Elektra, ale już jest też Filoktet, jest Ajas. Szczęśliwie jesteśmy już w połowie drogi z Sofoklesem. Mamy ambicje, by spotkać się z całym, gdzie zostało 7 dramatów. Także próbujemy po prostu to zrobić jak najmądrzej, jak najpiękniej i udowodnić, że to jest uniwersalna historia. Tak jak dzisiaj została dobrana Elektra. Historia o nienawiści nie jest wcale tak odległym tematem od świata realnego, jak się niektórym z nas wydaje.

Tak, mi się wydaje, że chyba od pierwszej połowy lat 90. bardzo dobrze jego głos zawsze brzmiał pod najlepszym radiowym adresem na świecie, czyli w Trójce, czyli przy Myśliwieckiej 357. Brett Anderson z zespołu Suede. Od niego, od jego solowej twórczości zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Brittle Heart to przed chwilą i wcześniej na samym początku Myśliwieckiej 357. Dziś Crash About To Happen, Mr. Brett Anderson. No to teraz teraźniejszość, bo ona króluje w tych naszych popołudniach sobotnich. To głównie nowe płyty, nowe dźwięki, nowe wydawnictwa. King Gizzard and the Lizard Wizard. Wracamy do ich nowego albumu. We'll be right back. Już są plany, jeżeli chodzi o kolejne wydawnictwo, kolejną płytę, to tylko przypomnę, w ostatnich długich latach, ile by tych lat nie było, 14 albumów zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard. Niezły wynik jak na niedużo lat, jednak w sumie tak ogólnie, globalnie lat działalności. Fishing for Fishes, czyli nowa płyta i This Thing przed chwilą przy Myśliwieckiej 357. Z Polski rodem teraz Perfect Song. nasi w wielkim świecie, tak zawsze to zapowiadałem, czyli Tobiasz Biliński, czyli jego Perfect Son i płyta zrealizowana, wydana zresztą przed kilkoma dobrymi tygodniami przez wytwórnię Sub Pop. Pierwszy taki przypadek, polski artysta w tej legendarnej, alternatywnej stajni. To co teraz? To teraz wracamy do płyty, która nie wychodzi z mojego prywatnego odtwarzacza kompaktowego i tak samo zresztą jest ze studiem przy Myśliwieckiej 357. Fat White Family. We'll be right back. Right Family. Serves Up. Tak jest zatytułowana najnowsza ich płyta. Dwa utwory. Finch Runner i When I Leave. To przed chwilą. Bardzo proszę o maile w sprawach muzycznych. piotr.stelmach@polskiradio.pl, chociaż te z dziś odbiorę pewnie po północy, ale jeżeli chodzi o listę, wirtualną listę obecności, to cały czas można ją uzupełniać na profilu audycji Myśliwiecka 357 i na moim profilu facebookowym również. Zapraszam tam bardzo serdecznie internautów. Nowa muzyka zespołu Interpol. czy jeszcze im wierzymy, czy wciąż mają ten ogromny kredyt zaufania u polskich melomanów. Interpol z nowej epki A Fine Mess, dwa utwory The Weeknd i Thrones, to przed chwilą. Myśliwiecka 357, najlepszy adres radiowy na świecie. W środę obchodziliśmy oczywiście pod tym adresem również 60. urodziny Mozera. Stephen Patrick Morrissey. Piękna rocznica, piękny wiek i wciąż bardzo ważny głos. Wracamy tymczasem do zespołu The Smiths. są takie płyty, które mają jeden utwór wybitny, reszta, no powiedzmy, taka wybitna nie jest, ale przez ten jeden wybitny utwór przewraca nam się zupełnie świat i uważam, że to wielki album. Trochę tak mam z ostatnią studyjną płytą grupy The Smiths, Strange Ways, Here We Come, 87 rok. No i przepiękna ballada Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Usłyszymy ją po godzinie 18 dzisiaj przy Myśliwieckiej 357. Na razie wcale nie gorzej. Paint a Vulgar Picture, zespół The Smiths i 60-letni, już dziś 60-letni Moz. No to jeszcze z tego samego albumu Girlfriend in a Coma w tej godzinie. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think poetycko, pięknie, bardzo po swojemu. Girlfriend in a Coma, Morrissey i zespół The Smiths. Ze starych dobrych czasów te nowe, wciąż aktualne, wcale nie są jakoś specjalnie gorsze. 60 lat, nieustające happy birthday z najlepszego radiowego adresu na świecie. No to teraz jeszcze przed godziną 18. Ładny tytuł jest tej płyty, oj ładny i krótki i dosadny. Quiet. Trochę ciszej, trochę spokojniej. Mr. John Scofield do 18. Thank you.